گلهای صحرایی، برنامه شماره 17. گل اومد او نیومد، خبر دان دختر جادو نیومد. کمون شد قامتم در انتظارش، دریغا آن کمان ابرو نیومد. Thank you. تو رنگ یاس تازه داره، ولی یاسی که رویش قازه داره. مرا کشتی زنازت، بس کن آخر، که ناز و عشوه هم اندازه داره. گلهای صحرایی را همیشه رایحه دلانگیز است. آنچه شنیدید گلهای صحرایی شماره 17 بود که با شرکت سیما بینا تنظیم یافته. ستار از آقای عبادی، آهنگ شور محلی، گوینده روشنک.